Black Weeks w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 1 listopada, minęła północ. Karolina Kozińska, to jest Serwis Trójki. Kościół katolicki obchodzi Dzień Wszystkich Świętych. Na cmentarzach będziemy wspominać tych, którzy odeszli. Drugi dzień szczytu klimatycznego w Glasgow z udziałem premiera Polski. Tym kultowym deserem podbił świat. Nie żyje twórca tiramisu. Pamięć o tych, których już nie ma, ciągnie nas na cmentarze. Dziś Dzień Wszystkich Świętych. Jak co roku tłumnie wypełnią się nekropolie, gdzie w zadumie i modlitwie będziemy wspominać bliskich. Proboszcz warszawskiej archikatedry, ksiądz Bogdan Bartut, przypomina, że w początkach chrześcijaństwa, w obawie przed bałwochwalstwem, nie czczono ani ludzi, ani aniołów. To się zmieniło, gdy zapoczątkowano kult Matki Bożej i Michała Archanioła. Pod wpływem krwawych prześladowań w kościele pojawił się również kult męczenników. I dzień ich zgonu uważano za dzień ich narodzin do nieba. No i zaczęto czcić tych, którzy zdali tenże egzamin. Generalnie trzeba powiedzieć, że to papież Jan XI w roku 935 ustanowił takie osobne święto ku czci wszystkich świętych i więcej, wyznaczył, że będzie to obchodzone 1 listopada. Kościół zwraca uwagę, że uroczystość Wszystkich Świętych i zaduszki służą nie tylko oddaniu czci zmarłym. To także czas, który należy poświęcić pytaniom o naszą własną drogę. Odszedł nieoceniony twórca radiowy i telewizyjny, nie żyje Andrzej Zaorski. W latach 70. wraz z bratem tworzył radiowy kabarecik reklamowy. Występował w powieści radiowej W jezioranach. W latach 90. współtworzył razem z Marcinem Wolskim kultowe Polskie Zoo. Satyryk przyznaje, że trudno mu się pogodzić z tą stratą. Myśmy się poznali już bardzo, bardzo dawno temu, bo tak naprawdę spotkaliśmy się przy okazji magazynu 60 minut na godzinę. W ciągu pół roku Andrzej stał się trzecim filarem magazynu 60 minut na godzinę. Razem pisaliśmy przygody radiowych piratów, Centralno, później Młodych, Uniwermagiel, no i kultowe swego czasu Zapiski kłusownika. W 2004 roku Andrzej Zaorski przeszedł udar mózgu. Od tamtej pory nie odzyskał pełnej sprawności. Miał 79 lat. Kilka tysięcy policjantów na trasach w całej Polsce, wzmożone patrole, kontrole prędkości i trzeźwości. Trwa akcja Znicz. Policja apeluje noga z gazu, bo jak podkreśla komisarz Robert Opas z Komendy Głównej, do najpoważniejszych wypadków dochodzi najczęściej przy pięknej pogodzie i dobrej widoczności. Tylko w piątek i sobotę doszło do prawie 200 wypadków. Według wstępnej analizy tych wypadków, no niestety jest to niedostosowanie prędkości do warunków ruchu trzech kierujących pojazdami, uderzenie w tył pojazdu, uderzenie w filar wiaduktu, wjechanie do rowu i uderzenie w przydrożne drzewo i motocyklista, który najprawdopodobniej nie dostosował prędkości do warunków ruchu. W całym kraju tylko w ciągu 2 dni akcji Znicz policja zatrzymała prawie 600 kierujących z promilami. Bieżące informacje o sytuacji na drogach w Polskim Radiu Kierowców. Dziś w Glasgow drugi polityczny dzień szczytu klimatycznego. Do Szkocji zjechali szefowie rządów i głowy państw z niemal 200 krajów świata. Polskę reprezentuje premier Mateusz Morawiecki. Podczas inauguracji padły ostrzeżenia, że trzeba działać natychmiast, aby zatrzymać ocieplenie, które niesie za sobą katastrofalne skutki gospodarcze i społeczne. Z Glasgow Adam Dąbrowski. Glasgow już od paru dni pełne ludzi, tu zgiełk robią ekologowie, a nieco dalej, na zachód, w sali plenarnej szczytu, otrzeźwiająca wiadomość. Gwałtowne zmiany klimatu to alarm, by przyspieszyć dostosowywanie się, odpowiedzieć na straty i krzywdę, by działać natychmiast. Mówi przewodniczący COP Alok Sharma. Ze skali zagrożenia doskonale zdają sobie sprawę mieszkańcy Malediwów, to stamtąd pochodzi Abdullah Shahid, przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Stoimy przed kryzysem egzystencjalnym, mamy zdolności środki, by z niego wyjść, ale po prostu nie robimy wystarczająco wiele. Musimy tu być ze sobą szczerzy. I dlatego delegaci niemal 200 krajów mają prawie 2 tygodnie, by spróbować podzielić się odpowiedzialnością i wypracować plan działania. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Glasgow. Ale Szkocja to także wielce nieobecni, bo na szczycie nie pojawił się prezydent Chin, kraju, który jest największym emitentem gazów cieplarnianych na świecie, a także prezydenci Rosji i Brazylii. Tym przepisem podbił świat. W Treviso na północy Włoch w wieku 93 lat zmarł Ado Campeol, twórca tiramisu, jednego z najsłynniejszych deserów. I jak to często bywa, sukces kultowego ciasta, które ma podnosić na duchu, stąd nazwa, narodził się przypadkiem. Z Rzymu Piotr Kowalczuk. 1970 roku w czasie przygotowywania lodów waniliowych kawałek sera mascarpone wpadł mu do roztartego żółtka z cukrem. Okazało się, że mieszanina smakuje znakomicie. Campeol wraz z kucharzem i małżonką wpadli na pomysł, by dodać do niej biszkopty nasączone kawą i kakao. Dwa lata później deser trafił do jadłospisu i zawojował świat. Twórcy nazwali go tiramisu. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Nad ranem od minus 1 stopnia miejscami w Małopolsce do 9 na Pomorzu Zachodnim. Poniedziałek będzie najcieplejszy w centrum i na południu kraju do 17 stopni. Na zachodzie przelotnie popada, poza tym wszędzie dużo chwil z pięknym słońcem. Trójka. Program trzeci. Trójka pod księżycem. Thank you. Sławiński, Dariusz Pieruk i realizująca program Grażyna Oczkowska. Zapraszamy do rozmowy o naszych dusznych sprawach, dusznych, czyli duchowych, do opowiadania, do słuchania, do bycia razem przez najbliższe 2 godziny. A mamy już poniedziałek, 1 listopada. Słuchają Państwo programu 3 Polskiego Radia. Wiatr wie, jak trzeba nacichać. Za oknem rok się kończy. Nie widać świata, nie słychać, lecz ja coś widzę i słyszę. Ktoś z płaczem ku mnie z dna losu bezradną wyciąga rękę. Nie znam obcego mi głosu, ale znam dobrze tę mękę. Ktoś z płaczem ku mnie z dna losu bezradną wyciąga rękę. Nie znam obcego mi głosu, ale znam dobrze tę mękę. Zaklinam, błagam, wołam, więc mrok wybiegam na drogę. I nic nie widząc dookoła, zrozumieć siebie nie mogę. Zaklina, błaga i woła, więc mrok wybiegam na drogę. I nic nie widząc dookoła, zrozumieć siebie nie mogę. Sępi się wiotka, sen pusty, wracam do domu. O nie, nikt się z nikim nie spotka, nikt nie pomoże nikomu. Ktoś z płaczem z dna losu bezradną wyciąga rękę. Nie znam obcego mi głosu, ale znam dobrze tę mękę. Ktoś z płaczem ku mnie z dna losu bezradną wyciąga rękę. Nie znam obcego mi głosu, ale znam dobrze tę mękę. Zaklina, błaga i woła, więc mrok wybiegam na drogę i nic nie widząc dookoła, zrozumieć siebie nie mogę. Zaklina, błaga i woła, więc mrok wybiegam na drogę i nic nie widząc dookoła, zrozumieć siebie nie mogę. Mamy już poniedziałek. Tradycyjnie i tak jak dawniej, nasza audycja to rozmowa na żywo przez telefon. Oczywiście, jeśli Państwo zadzwonią. Rozmawiamy, by w ten sposób pomóc sobie nawzajem, by lepiej zrozumieć siebie i innych. Dziś i jutro w Polsce uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny. I w te połączone właściwie dni tradycyjnie wspominamy naszych zmarłych, zwłaszcza bliskich zmarłych. Rozpamiętujemy, jacy byli, jak ich zapamiętaliśmy, czego się od nich nauczyliśmy. Zapraszam do tych wspomnień, do wspomnień płynących z serca. Co nam zostawili, jaką receptę na życie? Nasz numer telefonu to 22 i 7 trójek. 22 i 7 trójek. Słuchamy programu Trzeciego Polskiego Radia, audycji Trójka pod Księżycem. Thanks for the dance. I'm sorry you're tired. The evening has hardly begun. Thanks for the dance. Try to look inspired. One, two, three, one, two, three, one. There's a rose in your hair. Your shoulders are bare. You've been wearing this costume forever. So turn up the music. Pour out the wine. Stop at the surface. The surface is fine. We don't need to go any deeper. Thanks for the dance. I hear that we're married. One, two, three, one, two, three, one. Thanks for the dance and the baby you carry. It was almost a daughter or a son. And there's nothing to do but to wonder if you are as hopeless as me and as decent. We're joined in the spirit, joined at the hip, joined in the panic, wondering if we've come to some sort of agreement. W doktrynie Kościoła katolickiego Uroczystość Wszystkich Świętych jest wyrazem wiary w obcowanie świętych i powszechne powołanie do świętości. I akurat dziś przyszła wiadomość o śmierci Andrzeja Zaorskiego, artysty kochanego, artysty, który przez dziesiątki lat związany był między innymi z programem trzecim Polskiego Radia i generalnie z Polskim Radiem. Pamiętajmy o Andrzeju Zaorskim. Myślę, że właśnie teraz potrzebuje on naszej szczególnej pamięci. Pamiętajmy o nim jako o kimś bliskim. Potrafił przekazać w sposób niezwykle ciepły i serdeczny jakąś prawdę, jaką tylko ci najwybitniejsi artyści, aktorzy potrafią przekazać. Zapraszam Państwa do telefonowania i do dzielenia się wspomnieniami i pamięcią o Waszych bliskich, co Państwu, a i nam przez to zostawili jako receptę, jakie przesłanie, jakie wskazówki na nasze życie. I can share your love nature, appreciate all that it is. But while I love a bed of roses, I don't remember it like this. And whatever love is in the thrill of your kiss, I don't remember it like this. And whatever love is in the thrill of your kiss, I don't remember it like this. Oh, this is something. Oh, this is something new, but I don't remember the lies. This is something new. Oh, this is something new. This is something new. Oh, oh, this is something new. This is something new, but I don't remember. Jest oto z nami pani Małgorzata. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Witam serdecznie wszystkich radiosłuchaczy i państwa w redakcji. Chciałam przez kilka chwil wspomnieć moją ukochaną mamusię Helenę Czapla, która była wspaniałym pedagogiem po filologii polskiej. Uczyła języka polskiego w Przybiernowie w szkole podstawowej przez 40 lat. Przyjechała z Krakowa, gdzie się urodziła, na nakaz pracy w 1956 roku do Przybiernowa i w tej jednej szkole była wspaniałym pedagogiem polonistą. Odeszła w Dzień Nauczyciela niespodziewanie 14 października. Także wszystko to jest takie bardzo świeże dla mnie, dla moich synów, ponieważ w kwietniu również odszedł mój mąż Bogusław. Także z synem Przemysławem, Marcinem i Hubertem i wnukami mamy wyjątkowe jutro to święto Wszystkich Świętych, ponieważ tam mamy na cmentarzu w Przybiernowie dwie ukochane osoby i od 23 lat mojego tatę. Chciałam ją wspomnieć, ponieważ nie było nigdy dnia, kiedy byłam w Przybiernowie, żeby ktoś, kto mnie spotkał z uczniów mojej mamusi, każdy mówił: Gosiu, pozdrów panią Helenkę serdecznie. Dostała mamusia na Dzień Nauczyciela 10 lat temu od uczennicy wiersz, która napisała, że zawdzięczam pani Helenko, to, że nigdy nie miałam problemów z językiem polskim w szkole średniej, na studiach, że pani wzbudziła we mnie miłość do naszego ojczystego języka. I to było takie piękne. I przez te lata jeszcze mamusia udzielała korepetycji maturzystom, którzy chcieli zdać maturę z języka polskiego. I dzisiaj na cmentarzu spotkałam kolegę, którego mamusia była wychowawczynią. I on mówi do mnie: Gosiu, mam 60 lat i pamiętam, jak było dyktando z języka polskiego. I w tym dyktandzie w środku zdania był wyraz ojczyzna. I zapytałem, proszę panią, czy wyraz ojczyzna w tym dyktandzie w środku zdania trzeba napisać dużą literą czy małą? A moja mamusia odpowiedziała, uczniowi, że jeżeli napiszesz dużą literą, to nie będzie błędem, to będzie bardzo dobrze. To znaczy, że ojczyzna ma dla ciebie jako ucznia bardzo wielkie znaczenie. I dzisiaj właśnie mi to powiedział, że Gosiu, twoja mamusia była wielką patriotką. Wszystkie lekcje, które odbywały się z twoją mamusią, były zawsze od początku do końca dopięte na ostatni guzik. I jestem bardzo dumna z mojej mamusi, która również wychowywała ze mną moich trzech synów i również zaszczepiła ten wielki patriotyzm, tak jak i we mnie w swojej córce, tak i w moich synach i w swoich uczniach, których kształciła przez prawie 40 lat w szkole podstawowej w Przybiernowie. A proszę powiedzieć, a jaka mama była w domu na co dzień wobec dzieci? Moja wnuczka, czyli prawnuczka mamusi, Laura, mówi do mnie: babciu, to babcia Helenka od 3 lat mieszkała z nami po udarze i to babcia nauczyła mnie pisać i czytać. Kiedy miałam iść do zerówki, to wszystkie te wiadomości, które posiadam, takie najważniejsze o ojczyźnie, o Polsce, to właśnie od prababci Helenki. Dzieci bardzo ją moje kochały, wszyscy trzej synowie. Dwóch pracuje w zawodowej straży, Przemek i Hubert, natomiast Marcin prowadzi firmę transportową z mężem. Mąż pół roku temu odszedł i prowadzi ją dalej, kontynuuje pracę taty. A mamusia niespodziewanie, w dzień nauczyciela właśnie odeszła od nas, niespodziewanie. Miała 84 lata. Tak, to taki symboliczny moment. I teraz ten dzień nauczyciela i teraz spotkacie się wszyscy, no pewnie dzisiaj też, ale jutro na cmentarzu. A proszę, tak, może jeśli pani zechce, powiedzieć nam dwa słowa o mężu, o panu Bogusławie, jaki był. Mąż również był ogromnym patriotą. Wychował trzech synów, naprawdę na wspaniałych Polaków. Synowie pracują, tak jak już wspomniałam, w zawodowej straży. Przemysław, Marcin. Przepraszam, Hubert, a Marcin prowadzi firmę transportową, dalej kontynuuje pracę męża. Byliśmy 40 lat małżeństwem i ten tragiczny dzień COVID spowodował, że niestety mąż COVID-u nie przeżył. Zmarł w szpitalu w Szczecinie. I muszę powiedzieć, że synowie są w Ochotniczej Straży Pożarnej w naszej miejscowości w Czarnogłowach. Śpieszą o każdej porze dnia i nocy na pomoc. Jeżdżą do pożarów, do wypadków, oprócz tego, że pracują w zawodowej straży. Niosą pomoc wszystkim mieszkańcom naszej gminy. Mąż był również Ochotniczej Straży Pożarnej u nas. Był przez wiele lat prezesem. Dbał o to, żeby samochód był zawsze sprawny, żeby zawsze być przygotowanym na wyjazd. I z tego powodu jestem synami bardzo z niego dumna. Bardzo szanował moją mamę, która od 3 lat mieszkała z nami. Mamusia zawsze mówiła: Bogusiu, ty nie jesteś zięciem, tylko synem. I tak się cieszę, że moi wnukowie mają takiego wspaniałego ojca. Rok temu, w Dzień Ojca, mamusia mówi: Bogusiu, dzisiaj jest Dzień Ojca. Chciałam ci złożyć nietypowe życzenia. Chciałam ci podziękować za to, że jesteś wspaniałym ojcem dla moich trzech wnuków, że ich wychowałeś na wielkich patriotów i dobrych ludzi, którzy potrafią zobaczyć wokół siebie ludzi, którzy potrzebują pomocy, i niosą im zawsze o każdej porze. I bardzo cię za to kocham, że opiekujesz się mną po udarze od 3 lat i że jesteś wspaniałym mężem dla mojej jedynej córki. Mąż mój tak się zatworzył i mówi: mamo, ja jeszcze w życiu takich życzeń pięknych od nikogo nie słyszałem. Chciałoby się tak słuchać tej opowieści o pani najbliższych. Tak. O pani rodzinie. Myślę, że możemy być jakoś, chociaż się nie znamy, ale możemy być jakoś wszyscy dumni z nich. Bardzo pani dziękuję za tą opowieść. Bardzo tak. Dziękuję. Ja również dziękuję za poświęcony czas i życzę wszystkim, przede wszystkim w tym trudnym okresie, dużo, dużo zdrowia dla państwa, dla słuchaczy i dla waszych wszystkich bliskich z rodziny również. Dziękuję. Życzę spokojnej nocy. Bardzo mi było miło. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Pozdrawiamy. Dziękuję. Dobranoc. Dobranoc. Siądź z tamtym mężczyzną twarzą w twarz. Kiedy mnie już nie będzie, spalcie w kominie moje buty i płaszcz. Zróbcie sobie miejsce, a mnie oszukuj mile uśmiechem, słowem, gestem, dopóki jestem. Dopóki jestem, a mnie oszukuj mile uśmiechem, słowem, gestem, dopóki jestem, dopóki jestem. Dziel z tamtym mężczyzną chleb na pół, kiedy mnie już nie będzie. Kupcie firanki, jakąś lampę i stół. Zróbcie sobie miejsce, a mnie zabawiaj smutnie uśmiechem, słowem, gestem, dopóki jestem. Dopóki jestem, a mnie zabawiaj smutnie uśmiechem, słowem, gestem, dopóki jestem, dopóki jestem. Płyń z tamtym mężczyzną w górę rzek, kiedy mnie już nie będzie. Znajdźcie polanę, smukłą sosnę i brzeg. Zróbcie sobie miejsce, a mnie wspominaj wdzięcznie, że mało tak się śniłem, a przecież byłem. No przecież byłem. A mnie wspominaj wdzięcznie, że mało tak się śniłem, a przecież byłem, no przecież byłem. Program trzeci Polskiego Radia, Trójka pod Księżycem, noc w uroczystość Wszystkich Świętych. Mamy kolejny telefon. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Witam pana, witam słuchaczy programu trzeciego. Co pana sprowadza dzisiaj do nas? Czy chciałby pan opowiedzieć o kimś bliskim już nieżyjącym? Tak, chciałbym opowiedzieć o swojej babci, która mnie wychowała do 12 roku życia. Była urodzona w 1909 roku. Ale najpierw chciałbym powiedzieć taką swoją refleksję, która ściśle jest związana z moją babcią, to z tym czasem, który z nią spędziłem, stwierdzam, że to święto obecnie zmarłych straciło swój wyraz, swoją głębię. A może tak. Głębię. A dlaczego? Ze swojego dzieciństwa pamiętam, że tylko dwa razy w ciągu roku chodziliśmy z babcią na cmentarz. Była to Wielkanoc, kiedy nieśliśmy owies posiany, który kiełkował, który obserwowałem na parapecie drewnianego okna w drewnianej, skromnej chałupce. Kolebce mojej rodziny, w której też się wychował mój tato i jego rodzeństwo. Ja dumnie kroczyłem zawsze z tym owcem na Wielkanoc, żeby postawić na grobach naszych bliskich. No i drugi raz w roku, kiedy właśnie zbliżało się święto Wszystkich Świętych, gdzie również z babcią chodziliśmy, ja pomagałem jak mogłem, aby uporządkować groby, to były groby ziemne, nie było żadnych monumentalnych pomników, gdzie cmentarz nasz parafialny w Białobrzegach był, można powiedzieć, jednym wielkim parkiem, gdzie były drzewa, między którymi jakby przebijały lub wyglądały skromne krzyże, inne bardziej pochylone, drewniane, zmruszałe, inne metalowe. Zdarzały się oczywiście i stare, piaskowca. I czuło się, czekało się na ten dzień. To był dzień wyjątkowy. A dzisiaj myślę, że słuchacze zgodzą się ze mną. No, wizyty na cmentarzu są niemal codzienne. Zapalone świeczki są niemal codzienne doświadczeniem. Każdego dnia można zobaczyć, jak ktoś idzie, zapala świeczkę. Ja wiem, jest to pamięć, super, wspaniale, ale no nie ma tego chwili wytchnienia dla tych, którzy tam są po tej drugiej stronie bramy. Nie czekają jak wtedy na nas. Takie mam odczucia. Trochę może im zawracamy głowę codziennymi wizytami. Czują się w tym dniu tak odświętnie, jak wtedy. Że tak robimy to bardziej dla siebie. Jak... Tak, zdecydowanie tak. Dziękuję panu za to słowo. Dokładnie tak. Żeby postawić potężne znicze, nieprawdopodobne wiązanki i zerkać, czy ten sąsiad ma większą czy mniejszą ode mnie. Ale może to wynika z tego, że po tych 20-30 latach, które gdzieś tam przemknęły od naszej młodości. No u mnie więcej. Troszkę więcej, to po prostu teraz się dużo więcej dzieje generalnie. Tak, dużo się dzieje. Komunikujemy się inaczej. Ale wie pan, czego mi brakuje? Takiego symbolu tego dnia. Symbolu i takiej nieprawdopodobnego wizerunku tego święta, tej łuny na cmentarzu. Potężnej, niesamowitej łuny, która wynikała no po prostu z otwartych, zwykłych, glinianych zniczy zalanych staryną, które no dawały to światło. Proszę teraz spojrzeć na każdy cmentarz w każdym miejscu w Polsce, gdzie są te łuny, gdzie jest ten blask tego święta, ja bym tutaj dodał jeszcze z takich zakamarków mojej pamięci, to no nie tylko pamięci, ale i o doświadczenia, to jeszcze zapach. Tego dymu. Tak. Zapach tego dymu, tak, dokładnie. Tak. O, dziękuję również jeszcze raz panu za to wspomnienie. Zapach dymu. Oczywiście nie będę ukrywał, że też jakieś takie swawolne igraszki tych sztubaków w nas w wieku 10, 11, 12 lat, gdzie biegaliśmy wieczorem i na patyku maczaliśmy tą sterynę w tych zniczach i biegaliśmy po całym cmentarzu. Ale też z jakąś taką pokorą, z jakimś takim pamięcią o tych bliskich. Ja pamiętam, że też jako kilkunastoletni chłopiec nie mogłem przeboleć, że na niektórych grobach moich bliskich nie ma tabliczek. Nawet jeżeli są, to są już zupełnie nieczytelne. I postanowiłem pewnego razu, że na kolejny Dzień Wszystkich Świętych sam wykonam te tabliczki. Udałem się do Urzędu Stanu Cywilnego, poprosiłem pana Fonfare, który był kierownikiem wtedy, i podał mi wszystkie daty. Ja zrobiłem te tabliczki i proszę sobie wyobrazić, że niektóre z nich dotrwały do dzisiaj. One wyglądają, ja nie mogę wyjść z podziwu, one wyglądają jakby były wczoraj zrobione. A ja malowałem to olejną farbą na czarnym tle, wycięte blachy przez fachowca, co prawda, ale to nie było nic nadzwyczajnego, to nie były jakieś farby siódmej generacji, tylko to były farby sprzed 40 lat. Ale to widać, jakie to miało dla pana to znaczenie, to upamiętnienie. No i może dlatego zostałem pasjonatem, nie zawodowo, ale jestem regionalistą, historykiem mojego miasta. I może dlatego też ten instynkt mój już od najmniejszych lat swego życia bez wątpienia to udział mojej babci. No właśnie, babci, właśnie. Proszę powiedzieć kilka słów. Jakiego pan zapamiętał? Co ona takiego zostawiła ważnego dla pana? Takie przesłanie, które mnóstwo rzeczy było, żeby na przykład nie dzielić się tak do bólu, do kości, jak to mówiła, z tajemnicami rodzinnymi, z tym, co się dzieje w domu, nawet z najbliższymi przyjaciółmi. Bo kiedy przyjdzie moment jakiegoś kryzysu między nami, to oni to wykorzystają z pełną pogardą, bez mrugnięcia powieki przeciwko nam. To babcia mówiła. Ale najważniejszą taką historią, która się niezwykle łączy z tym tematem, to synu, pamiętaj, kiedy będziesz dorosły, obojętnie co by się nie działo w twoim domu, w twoim życiu prywatnym, rodzinnym, małżeńskim, ty zawsze musisz chodzić ulicami miasta uśmiechnięty i z podniesioną głową. Bo jeżeli będziesz zgarbiony i pochylony, to niektórzy będą z tego bardzo zadowoleni. O, także pana babcia była taką osobą, jak myślę, mądrą i roztropną, i ona tę mądrość taką bardzo miała swoją tajemnicę, życiową, przekazała panu. Tak, jeżeli mogę tylko jedno zdanie. Miała swoją tajemnicę, którą staram się rozwiązać do chwili obecnej. Była dzieckiem, dotarłem tylko, że urodzona w Milanówku, nazwisko Bryl. No właśnie, może ktoś ze słuchaczy się odezwie. I wiem, że później została oddana na wychowanie do takiej, jakby dzisiaj powiedzieć, rodziny zastępczej. Natomiast nigdy babcia nie mówiła o swoim pochodzeniu. Gdzieś tam z pokątnych źródeł otrzymałem taką informację, że że była dzieckiem zacnej panienki, nieślubnym i oddanym, i oddana została na wychowanie. I ta pani, która była jej matką, no wychodzi na to, że na pewno moją prababką, przez kilka lat przyjeżdżała i za ogrodzenia obserwowała babcię, małą Marysię, która gdzieś tam biega po podwórku tej rodziny zastępczej. Natomiast nigdy nie zgłębiłem tajemnicy, nie odkryłem, nie dotarłem nigdy do rodziny. Kiedyś nawet pisałem do pana Ernesta Bryla, ale tak jakoś... A kiedy, w którym roku babcia zmarła? Babcia zmarła w 1986 roku. Dobrze, bardzo, bardzo dziękuję za to. Dziękuję ciekawą opowieść i rzeczywiście, gdyby ktoś ze słuchających nas może... Milanówek, nazwisko tak, Bryl. Nazwisko tak. Bryl, Milanówek, pani zmarła w 1986 roku. Szukamy jej wcześniejszych dziejów. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dobranoc. Wszystkiego najlepszego. Dobranoc. Turning, where his morning never is the same, and pure joy that sometimes complication. When I'm waiting on, waiting game. When I'm waiting on, waiting game. Must be a reason for all this inaction. Doesn't mean that everything must change. Sometimes I'm looking for perfection. When I'm waiting on, waiting game. When I'm waiting on. Game. I am the observer who is observing. I am the brother of the snake. I am the serpent filled with venom. The god of love and the god of hate. There is a presence deep within you. Sometimes they call it higher flame. Sometimes they call it higher flame. Then the leaves come tumbling down, remember. I'll be waiting on, waiting game. I'll be waiting on. I am the brother of the snake. within you. Deep within you. Some people call it higher power in flame. When the lead come tumbling down, remember, I'll be waiting on waiting game. I'll be waiting on waiting game. Minutę wybije pierwsza. Jest 1 listopada, noc wszystkich świętych. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia, audycji nocnej Trójka pod Księżycem. Rozmawiamy dzisiaj o życiu i o śmierci z perspektywy tego dnia, Dnia Wszystkich Świętych oraz Dnia Zadusznego. Chciałbym teraz przeczytać Państwu wiersz Norwida. On w sposób taki bardzo, można powiedzieć, do bólu wypowiedział słowa o naszych uczuciach, opisał nasze dusze, same dna naszych dusz.